Book 2 3 3 التعارف Знакомиться مرحبا Привитание مرحبا Добрый день كيف حالك Як справи? هل أنت من أوروبا؟ Ви з Європи? هل أنت من أمريكا؟ Ви з Америки? هل أنت من آسيا؟ Ви з Азії? في أي فندق تقيم؟ У якої гостиниці ви спинилися? منذ متى وأنت هنا؟ Як давно ви вже тут? كم ستبقى هنا؟ Як надовго ви тут? هل يعجبك هنا؟ Вам тут подобається? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ви приїхали сюди на відпочинок? يجب أن تزوروني. Приїжджайте до мене коли-небудь у гості. هذا هو عنواني. Ось мой адрес. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ми побачимося завтра. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. На жаль, у мене вже заплановані інші справи. إلى اللقاء. Бувай. Араком карібан. До побачення. Іля ліка карібан. До зустрічі.